ويل لا ولا إلى ويل لا ولا إلى ويل لا ويل لا ولا إلى ويل لا ولا إلى ويل لا Hayla la, ula ila, hayla la, ula ila, hayla la, ula ila, hayla la, hayla la, hayla la, hayla la, hayla la, هو مصائر وبعد الفناء في الله كن كيف ما تفا وعلمك لا جارون وفي لكلا فلم يبق إلا الله لا سي خيره فما ثم موصل ولا ثم بائن فلم يبق قيرا ففي قيرا وإلا باء تمام تدارا فليس سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله Hayla la la la hayla la la la hayla la la la hayla la Hayla la la la hayla la la أطلب ليلى وهي فيك تجلتي وتصبها خيران وخيرك ليست فلم يبق إلا فات بفات وحدها فلما قيل الحق بالحق فلا لبيك يا هالي ميسري والنجوى لبيك لبيك يا قصي ومعنى يا أدهوك بل أنت تدهوني إليك فألنا جيت إياك أم نجيت إياك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليل 12 في ويوم الغر وفي ذلك السهر ونور في الجليل على كل ما ظهر من حارق وبكر في كرافي البصر الى مقام العليل مرآه من عجب آمنة هي النسب سبابة في مقترب بسجة المسيد ربت البحار وجفت الأنهار من أجله والنار قد طفئ الأجل وما رآه من عجب آمنة من النصب سبابة نقطر بحجة الحسين يا ربي يا حبيب نكدي برميها برصدي وعزلها مقدي من الجسير الرسلي ورنة الشيطان جرى عظيم شاني من أرضه البرهان لعظم ما في شفاني جرى عظيم شاني من أوضه البرهان لعظم أبي كليل ألم بيوم اثنين مولد ثاني اثنين ما بعث سر الكون مقدمي وبجري أذن بيوم اثنين مولد ثاني اثنين ما بعث سر الكون مقدمي وبجري أتمنى ذو الإفضال بأفضل رجال في أفضل ليالي في البلد المفضل أهلا بشار العجم إبريل شار الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير مرسل كل يوم صار صفرنا وسط نارا بمن حوى الفخارا خبرة من بريم بشار النيسان مولد خير إنسان قدوة آل الإحسان والكامل المكمل أكرم بشار النيسان مولد خير إنسان قدوة آل الإحسان والكامل المكمل سابعين الولادة وما أتى أسادة من وفق ما أراد إله إلى الزليم أهلا بيوم سمي محمدا خير في رمزا لما نلتوي من جديد حمد الأولين هو الآخرين وكان ذا يقينا على الكريم المبدلين حمد الأولين هو الآخرين وكان ذا يقينا من الكريم المبدلين قمتي لآلي بعدتي ليالي بزينة المعالي كالجوهر المتصلين محمد أبري بها الجمع بي يوما ونيل قربي وفضل حب ربي ومن رضا وحملي يا ربي يا ربي خصمني بالحسنى والجمال في الحسنى لدى المقر لسنا مع الرفيق الأفضلي كلنا وليا وناصرا حفيا لا نختفي غويا بجاي عافك العلي صلى وسلم لله عليه افضل السلام ما دام كونه لله من ابد لازل وآله وصحبه وزوجه وحفظه وكل آل حبه مع سلامة أكملي يا إيم يا إلهي اغفر لناظمها واسمح لقارئها وللذي أضره هم بخفي لطفي وكريم نوائب الدهر ما أفاته كدرة أجد دعاهم وعجب بالذي طلبوا يا أحمد ما أصابه الخيارة اللهم صل على سيدنا محمد الباري وقرار قرار الجماعة وقرار الجماعة وقرار الجماعة وقرار الجماعة وقرار الجماعة وقرار الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم الله تعالى وبركاته من دكتور بارين نفنيو تيكوتي جيلي بايني من دكتور مولين نفنيو تيكوتي تاي جي تيكو ماك جيغا خامني كوتي جو ماك جيغا خامني لا يالا ماي دوما ادم سلا يالا ماي دوما ادم جي حاجي جي غنا ري جي لو يالا ماي حاجي جي غنا ري ci mbolam yalla may ay yenen yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam may gogu mo yenen yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddi tay gi ci guddi tay gi lu mat fukki mars ak ñenen sa ak li bëgg mat gën wali mars ci lu mat fukki mars ak ñenen ci mars ak li bëgg mat gën wala ak mars mars may ci bi réddi nek mars nek moy partenaire hat yi nek guddi gi dañu yalla mayoon yëneent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci lañu yalla mayoon yëneent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam guddi ci makka mu guddi ci makka ak ci gën ci bëti ci aduna yëpp tax ko bi gën moolam dëkk yi nekk ci aduna bëpp ci guddi gi ci guddi gi guddi gi mo gën guddi yëpp guddi gi mo gën moolam guddi yi ajeje ci na jiddu wa joju may di wax ci la jiddu sunnaale wa sallam ngir ñew soppi arata bi neep ngir ñew soppi tarihi hadina lepp dañ doon di amul du yalla booba dañuy jaamul du yalla nit ku ne am sa ngeeru du yalla nit ku ne xam sa ngeeru du yalla mom mu ñew sunnaale wa sallam gorel ñepp ci jaamul du yalla gorel ñepp ci ñaan ak lepp lu do xol yalla way deggo len ku dut yalla momu doom adama momu doom adama way lu doom adama yi rewon nañ ko jëppé ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam way lolu doom adama yépp dañ ko rewon ñitt xam ak yunus ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bam ñëwé rek mom momu na bi ñëw taxaw rek ci wéetal yalla taxaw rek ci ñëtal yalla hit dak di dakk nak bokale yalla bokale ak yalla di dakkal do adama di dakkal do adama ji ak ñam ak ñam ñeel kenn ku moy yalla ñeel kenn ku moy yalla diko saxalal ñam du ñaan yalla diko saxalal na ñam guy ñeel yalla rek wote bobu bam koy wote kete bobu gisu yonent bi wa sallallahu alaihi wasallam adina yeb ci bañ hajina lepp dañ ko bañ ñepp taxaw di nonam ñepp taxaw jakkar nak mom di nonam mom kenn mu taxaw jakkar nak ñom mom kenn mu taxaw jakkar nak ñom sallallahu alaihi wasallam wa li yalla bind mo ci gëna mat bind mo ci gëna mat bind jikko ak jikko yi mo ci gëna ñamay dam mo ci gëna ñëmee salaalahu wa sallam mo ci gëna wolu yalla itam mo ci gëna wolu yalla hit mo tax be lolo tax be adina yeb bañ lay nonam taxaw ci kanamam hadina lepp bi ñu nonam taxaw ci kanamam gisul leen sax mo gisul leen mukk salaalahu wa sallam we rek ci wote bi nga xamne mom la koy sant na nako wote dafa weyi ci wote bi nga xamne mom la ko yalla sant sallallahu alaihi wasallam ni nako wote yalla digna ko dimbal te gem na liko yalla digi tam te bobo yalla digna ko dimbal te mom gem na liko yalla digi mu wéng jambaram ak ak dogom mu wéng ci jambaram ak ak dogom ci limuy wote sam ko wote bobu ci adina bi sam ko wote bobu nut ci adina bi ci makka fa abou jahl don waxé né fa abou jahl don waxé ni te bobo moy buura rewma te boba moy buram mbolem rew ci jaf hoté bobu du fa jib mukk ci makka ni hoté bobu muhammad bi hoté sallallahu alaihi wasallam du jib mukk ci makka mu du fa fekke waxuma abou dia waxuma makka mune waxul makka de hoté bobu waye bayne hoté bobu fasona jib fu nek ci adina fasona jib fu nek ci adina ken du ci man ba legi mune legi ganaw fu ci mas ak ñanant ginnaw fukki mafa ñeem lu mat juroom ñaar téméré million wala lu ko lu mat juroom ñaar téméré million mbaalu ko dugg nañ ci hoté bobu yonent bi doon hoté dugg nañ ci hoté bobu yonent bi doon hoté sallallahu alaihi wasallam ci mbolem doxé adina ci mbolem doxé adina yit nit dalé fi ci dakar ci ko xamné mo gëna sori ci sow dalé fi ci dakar nga xamné moy xémo sow bi bëcë kabul bëcc kaabul fakkan ku xem fakkan ku xem ci jakarta ci ñu fiin bëcc jakarta ñu fiin ak ci pétéel ci fiin bëcc pétéel ci fiin ba on kon sax ba on kon sax dé dé rus rus ci musku fa nonu yalla yenek ci musku fa nonu yalla yenek bëcc amerique bayi ne bi ci europe bi ote bobu abou dial ne won du jip ci makka bayi ne dekk bu nek legi man ci jip ken mu du dara boye ndo paris mune boye ndo paris wala london wala washington wala moscou wala moscou wala pekin wala pekin allahu akbar fuk yow daga dig allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah dar nañ ci gënal bon bay mu ñu diko deg kenn mu ñu ci dara kon nak dina joju waji indi dina joju waji indi ñu de ko l'islam ñu tuddé ko l'islam alquran alquran bidal ko bidal leppam sallallahu alaihi wasallam jottali ko yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam jottali leppit ala moy hadi ji gëna mag ci lu yalla maye bay mu ne lolu moy hadi ji gëna mag ci lu yalla maye magge ni yalla nak ku magge ni yalla momu nak lu maye lepp lu maye ñu jappali dara kenn mu ñu jappali dara ba nga randal ci dara tax dina l'islam lolu tax dina l'islam ni ko yonent bi indi won rek ni ko yonent bi indi hon rek ndar lañ ko baye non dong lañ fay baye kat ken bi ci wañu ken bi ci yok ken bi ci wañu dara ken bi ci yok dara yok dara jumba cepp ku ci yok dara yow jumba ku ci wañu dara na ku ci wañu dara it jumba ko koy jël nam ko andi rek ding koy jël nim ko indi mom yonent bobu sallallahu alaihi wasallam mom yonent bobu sallallahu alaihi wasallam modon jëmmé alquran ci jamono modon jëmmé alquran di ni santane jamu dañ ko laaje ndax dañ ci karam ne dereer gi len ci jar di ci amul ben ci ci jar ñeneen li wax mu ne tagal leen yeneen bi rek sallallahu alayhi wa sallam te jàng leen am seen bu bokkëri boo seen ñu nag mu ngi wax ci xasidaam bi ñuy tagg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam naa ko kayfa tarqa kaaw ci mbit moom ñëw ci ruqay fa ka wax yeneen sallam di aw yeneen bi mbooleem yeneen bi yàlla yi yëpp nañu xeeku xar baaxte boo xam ne muy njëkk a mooy mujj mësuñ koo gis waaye daal ñu ci yëpp ci yàlla Mouhamad ñu sallallahu alayhi wa sallam benn yonent musu koo yëg de ci asamaan ñi man asamaan maa ta maa taawala daa gétteyante ci tag moom samaaxun asamaan de kon nag yéemal asamaan si nga xam ne ci na mboolem asamaan yi ba benn asamaan bi jéemal gétteyante ak moom rek asamaan bi jëkk si moom yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam asamaan yi ci des mooy mboolem yonent bii de amul benn yonent boo xam ne da nga jéem a suggante yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam rek loolu ci saahir ak ci baatin rek ci saahir yonent sallallahu alayhi wa sallam teeg na guddi gañ ko ñaanee mu jóge Makka ci genn guddi dem Bayti Maqaddis ci lu mëtut nit jóge fa dem asamaan ba jàll asamaan yi juróom yaar waaw dem Sidratul Muntaha dem Arafat Kursi dem ba ci Mustawan jegeñante ba mel ni xalaak yaare xoccam de ba nga xamee ne gën naa jege loolu nag booba yaari jëmm nee na du fa benn la de sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy rañaan ma dina ñëw si xéeg baatim bi nag mooy xéeg gi xaqiqatul Mouhamad yi xéeg ci féer yàlla ba amul benn fii boo xam ne mas la koo xéeg de yàlla ba mu bindee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo xodd juróomi koddaay féer yàlla ba rek fii yàlla yi juróom lañ haahut ak laahut ak jabarut ak malakut ak naasut yonent itam yàlla bindal ko juróomi fii de fii bi bu njëkk bi mooy nafsu Mouhamadin mooy bakkanam bi bi ci des mooy jikkoom bi ci des mooy aqloom bi ci des mooy xoom bi ci tegu mooy sirronge sirron yonent sallallahu alayhi wa sallam moo taxaw taxawaayam haahut ca féer yàlla ba jëm fa ñu nga xam ne jëmm ja rek a fa feeñ ñu jëmm ja feeñ ba rek roog yonent moo taxaw taxawaayam laahut ki nga xam ne dara feeñ fa lu mooy mbooti yàlla yow xaqlu bi yonent loo moo taxaw taxawaayam jabarut nastu bi yonent bi nag xal bi yonent bi moo taxaw taxawaayam malakut nastu bi yonent bi nag moo taxaw taxawaayam naasoo de loolu itam amul benn yonent boo xam ne mas naa yéeg googu yéeg de ci baatin la saawoo ko te moomu ñëw yow fion laaga ci taraanga sa taraanga ji la yàlla jox yonent yi yemuñ cër yow de mukk waxat xaala diggale na sanan leer wa sanaaw na ko ñekkati duum niñ ko guddi ka ci yow doon a ngóoli seen rek ndax sa leer gi ak sa yëkkati bu bi ba wax na leen ba ñoom mun ñoo jege sa péere sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo fi nekkoon te booba dara ni ujjër moom rek yonent wax na ko ci hadis kaana laa wala chee maao yàlla fi nekkoon te dara nekk loon ak moom loolu bu ko fa day déggoon rek ñu sax lañu jàngale xam-xam ñëpp a ngi foofu sayidina Ali teg na ca ñaari baat talaata ne wu walaana alama day kaan te loola amoon kat moo am ba léegi rek ba nga xamee ne loolu xam na nag ba yàlla bëggee xamal leneen lu dut jëmmam ja leneen lu tuddee lu dut jëmmam ja mu xamal yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam rek kooku mooy xaqiqatu Mouhamad ya rek xaqiqatu Mouhamad ya yàlla tëje def na tëjali booba feeñut mu def tëjali ñaareel muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek yonent feeñ ci feeñ waayeb yàlla wutu yàlla ci yépp meloo yàlla xodd na ko nag yépp meloo woo xam ne moom yàlla meloo na ko rek yàlla may na ko itam yaay ak yàlla am nga lépp lu yàlla moom woon may na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek kon nag yàlla ak yonent dañoo nidoo nidoo nidoo bee loo leen di mën a xamee ci maye ak ciñ may rek de waaye lu dut loolu amut wute loo gis ci téew yàlla da nga ko gis ci téew yonent mu leen wutale nag ba kii di jaam kii di borom kii moom dañ ko ko may kii nag moom moo maye rek kon nag ku maye mooy yàlla waaw ku may nag mooy yonent bi ñu àttee ko njaam mu nanu ko rek moo tax sugu njaam moom la yonent gën a sopp ci mbooleem ci du muy leen yàlla itam maqaama yonent yi gën a kawe bu ko coxoowee sugu njaam la ko tuddelee yonent maqaama yi gën a kawe ci moom mooy ba mu taxawee ci diin bi léegi di leen xoo jëm ci yàlla wa innahu la maqaama abdulaahi yadoo foofa abdulaahi la ko tuddelee ñaareel ba mooy bu woyu kii wàcc ci moom alquran kii wàcc ci yonent sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah alladi ansala ala abdihi alkitaaba foofa it jaam lañ ko fa tuddee ñetteel ba mooy lan mooy guddi dañ ko rañaanee mu mujj ngay ci suuf waaw dem ba ca féeg yàlla ba ne subhaana alladi asra bi abdihi de bi abdihi la wax waxut bi nabi yi bu waxoon bi nabi yi kon mën naa lal fi dañuy dal nasaraan yi dal ñu rek ndax bi nabi yi ak bi bu ne yi waaw ci mbind kenn mënu leen a xamee rek kon nag ñu nasaara réere ba def ne saa muy doomu yàlla suñ bindoon ci laaya ji subhaana alladi asra bi nabi yi mën naa am ñu réer jage ko bi bu ne yi de dal di def mohamad muy doomu yàlla te mohamadu doomu yàlla rek ba nga xamee nag ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maqaamam bi gën a kawe moo di njaam moo tax wax na ko ci hadith ne maay sangam doomi aadama yëpp te loolu di sama tiitar ana luy sama tiitar mu ne tiitaram moo di njaam rek de nekk di jaamab yàlla kooku mooy tiitaram yonente sallallahu alayhi wa sallam waaye nekk gim nekk di sangam boo leen mbindee fii kooku du tiitaram de ma ne lu tax loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam kañ lay nekk sang mooy ba mu nekkee ak dugg bi yàlla de bu nekkee ak yàlla nag lu muy mën a doon kon jaam lay mën a doon de te waxtu ba mu nekkee ak yàlla booba la gën a kawe ci ba nga xamee ngi nekk ak dugg bi yàlla de moo tax ba yonent ba jóg te nga gis mu ne lay ci toroo kon jaam di la ci toroo de sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ma nga jubbu sa makka ni mu ko waxee woon ci xadis bi jiitu woon jaaxam ñeñee ku ko jub amina ko bintu wahab bàyyam abdulaahi ibnu abdul mutalib abdulaahi dee na ba yonent a ne ñaari weer ci bii dem layam la tukki madina dee fa foofu lañ ko suulee si nga xam ne bu yonent ka daaye ko dafa jëm fi leen ba nga xamee ne layam yi mën a ko rek lu mat juróom-ñeenti weer ci weeru rajab mbay koor ci la ñoom bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu judd ci weeru gàmmale ba mu juddoo sallallahu alayhi wa sallam ba am ñeneenti at wala juróom benn yaayam itam deede yàlla ngi bañ ba tey lam bañoon ci yonent judd ci weeru koor léegi te weeru koor ci sëru ne mbaa xam ngee may yonent li ma am ci ngëneel ak lam bañoon ci yonent judd àjjuma léegi te àjjuma ne mbaa xam ngee may yonent li ma am